środki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na meliski. Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina ósma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Dziś nadzwyczajny szczyt w Brukseli, tematem dozbrojenie Europy. Na niejawnym posiedzeniu posłowie zajmą się uchyleniem immunitetu Mariusza Błaszczaka. Z wiosną pojawiają się wiosenne problemy, kleszcze i wypalanie traw. Jak wzmocnić bezpieczeństwo kontynentu i ile pieniędzy na to przeznaczyć? O tym dziś w Brukseli decydować mają uczestnicy nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. To decydujący moment dla Ukrainy i bezpieczeństwa Europy, napisał w zaproszeniu przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Jak mówił premier Donald Tusk, ostatnie tygodnie to szczególny czas. Nie ma co udawać, sytuacja naprawdę jest wyjątkowym wyzwaniem, największym chyba ostatnich kilkudziesięciu latach, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Dlatego liderzy 27 mają dać zielone światło dla planu dozbrajania Europy, zaprezentowanego przez Ursulę von der Leyen. Wagę spotkania podkreśla minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Tu trzeba przekonywać i tu trzeba działać. To jest taki moment, że wszyscy wiemy, że sytuacja jest napięta, ale to napięcie nie powinno paraliżować, tylko mobilizować do działania. Dla Polski ważne będzie zwłaszcza unijne wsparcie dla Tarczy Wschód. Tematem rozmów będzie też sytuacja Ukrainy. Stąd obecność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Podczas szczytu ma zapaść decyzja o odblokowaniu do 800 miliardów euro dodatkowych środków na obronę w nadchodzących latach. Sejm zajmie się dziś wnioskiem o uchylenie immunitetu szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Ma to związek z ujawnieniem przez niego fragmentów programu Warta, czyli planów obronnych Polski i wykorzystanie ich w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek ma pozytywną rekomendację Komisji Regulaminowej, mówi jej przewodniczący Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Posła Błaszczaka nie było na posiedzeniu komisji, mimo że był obecny w Sejmie. W takiej sytuacji, kiedy ktoś, kogo wniosek immunitetowy dotyczy, nie stawia się, żeby taką metodą nie unikać uchylenia immunitetu, komisja może rozpatrywać bez jego udziału, ale pan poseł Błaszczak przysłał obrońcę, także kontrargumenty w stosunku do argumentów prokuratorów wojskowych padły. Obrońca Mariusza Błaszczaka, poseł PiS-u Zbigniew Bogucki, mówił, że zarzuty pod adresem szefa jego klubu mają charakter polityczny. Ktoś, kto się zajmował porządnie polską armią, kto włożył to w swoje cały wysiłek, całe serce, dzisiaj ma co odpowiedzieć za to, że pokazał, że tego rodzaju obrona jest niedopuszczalna, że się nie zgadza na to, żeby oddawać pół Polski, czyli całą Polskę wschodnią w ręce agresora. No, część posiedzenia dotycząca wniosku o uchylenie immunitetu Mariusza Błaszczaka będzie prowadzona w trybie niejawnym. Immunitetu zrzekł się wczoraj inny poseł PiS-u, Dariusz Matecki. O zgodę na zatrzymanie i areszt dla polityka wnosiła prokuratura. Chodzi o podejrzenie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, pranie brudnych pieniędzy i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Poseł powiedział, że jest niewinny i chce zeznawać przed prokuratorem. Ja się nigdzie nie uciekam, nigdzie nie wyjeżdżam, nie mdleję przed nikim. Uważam, że jestem osobą w 100% niewinną i chcę składać w pełne wyjaśnienia we wszystkich tych sprawach. I Lasach Państwowych, i Funduszu Sprawiedliwości. Przesłuchanie w prokuraturze ma się odbyć dzisiaj. Epidemiolodzy ostrzegają przed kleszczami, które w tym roku uaktywniły się dużo wcześniej niż zwykle. Pierwsi chorzy na boreliozę, czyli kleszczowe zapalenie mózgu, trafili do szpitali już w styczniu, mówi podlaska konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Jeżeli mamy temperaturę powyżej 10 stopni po zimie, na pewno budzą się te wszystkie, które poszły spać na jesień. Mamy więcej kleszczy i więcej zakażonych kleszczy. Jesteśmy coraz bardziej aktywni, a teraz o takiej porze zaczynają się prace ogródkowe, czyli sprzątanie po zimie, sprzątanie suchych liści, a tam właśnie czają się kleszcze. Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu są szczepionki. Jest też szansa na szczepionkę przeciwko boreliozie. Dopuszczono ją do kolejnej fazy badań klinicznych i może być dostępna już w przyszłym roku. Mimo powtarzanych od lat apeli, w Polsce ciągle praktykuje się wypalanie traw. Tylko na terenie warmińsko-mazurskiego wczoraj strażacy musieli ugasić 16 takich pożarów. We wszystkich przypadkach były to powierzchnie poniżej 1 hektara. Ekolodzy przypominają, że wypalanie traw nie użyźnia gleby, ale powoduje nieodwracalne straty w środowisku naturalnym. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalanie łąk, pastwisk albo nieużytków, muszą liczyć się z częściową lub całkowitą utratą unijnych dotacji. Ogień z płonących traw jest ogromnym zagrożeniem, bo w każdej chwili może się przenieść na przykład na zabudowania czy do lasu. Podpalanie traw jest karalne, grozi za to grzywna do 5000 zł, a w szczególnych przypadkach do 30 tysięcy. Jeżeli zagrożony zostanie zdrowie i życie albo będą duże straty materialne, karą może być 12 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Ruszyła kampania społeczna Stop pożarom traw, potrwa do końca kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A kampanię Stop bramkom dla rywali rozpoczął wczoraj Wojciech Szczęsny, a w zasadzie kontynuuje. Adam Malecki opowie o szczegółach. Tak, bo to w piłkarskiej Lidze Mistrzów był Wojciech Szczęsny show. Barcelona w 1/8 finału pokonała w Lizbonie Benfica 1-0. Barca od 22 minuty musiała radzić sobie w dziesiątkę, poczerwieni za ostrą grę Kubarsiego. Lizbończycy rzucili się do ataku, a całą sytuację obserwował trener Hansi Flick. Fakt, że Benfica miała wiele szans, ale my w bramce mieliśmy świetnego bramkarza i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Szczęsny zamurował bramkę, a Robert Lewandowski grał do 78 minuty bez gola. Jeszcze wyżej od Szczęsnego za bramkarskie popisy został oceniony Alisson Becker. Dwoił się i troił w Paryżu. Paris Saint-Germain nie pokonało go ani razu, a Liverpool cynicznie wykorzystał jedną z nielicznych szans i wygrał 1-0. Wysokie noty za styl mimo zmarnowanego karnego otrzymał Piotr Zieliński, a Inter w Rotterdamie wygrał 2-0 z Feyenoordem z Jakubem Moderem w składzie. W 38 minucie po krosie Barelli akrobatycznym strzałem Thuram zdobył bramkę dla Interu. Na początku drugiej odsłony losy meczu się rozstrzygnęły. Po strzale Zielińskiego odbita piłka trafiła mu pod nogi. Polak nie dobijał, tylko inteligentnie podał do Lautaro. Zrobiło się 2-0, z holenderskiej ekipy uszło powietrze. Wynik powinien być wyższy, ale świetnie grający w tym meczu Zieliński zawalił karnego. Mimo to po meczu za natchnioną grę przed kamerami Polaka chwalili jego trener Inzaghi i futbolowa legenda Chelsea Gianfranco Zola. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jeszcze dodam, że Bayern Monachium wygrał 3-0 z Bayerem Leverkusen. Rewanże we wtorek. W tenisowym Indian Wells do drugiej rundy awansowała Magda Linette. Pokonała w trzech setach Amerykankę Peyton Stearns. Z turnieju wypisał się Kamil Majszak. Przegrał z kontuzją szyi. Wyższość włoskich drużyn w pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzyń Siatkarek musiały uznać deweloper z Rzeszów i Grot Budowlani Łódź. Rzeszowianki przegrały 0-3 z Imoko Komeliano, a Łodzianki do 0 z Sabino del Benescandici. Rewanże 12 marca w Italii. Bardzo dobry wynik Zagrzebia wywiozła Industria Kielce. Kielczanie wygrali jedną bramką i zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Nieco chłodniejsze dni jeszcze powrócą, ale dziś nawet do 21 stopni w Małopolsce, a poza tym na ogół od 12 do 17 i przede wszystkim czwartek będzie słoneczny. Prawie 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Planowane zmiany w prawie dotyczącym deweloperów, akurat budowy miejsc parkingowych, wywołały demony kupujących w telefonie od słuchacza. Chciałem też zwrócić uwagę na deweloperkę, jeśli chodzi o te marże, które są w Polsce, bo Polska ma jedne z najwyższych marż, ponad 40%, gdzie w Europie ta marża wynosi w granicach 12%. No, według danych GPW ta różnica aż tak duża nie jest między średnimi marżami polską a europejską, ale jest, a nawet kilka procent przy tych cenach to grube tysiące złotych, fakt. Zapraszamy do Trójki, do 9:00, za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Came from Lost on You, czyli LP w trójce, a jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Dzisiaj szczyt w Brukseli. Spotkają się unijni przywódcy, będą decydować o zwiększeniu budżetu na obronność. Unia wyda 800 miliardów euro na zbrojenia. Na co by pan te pieniądze wydał? Dobrze, że Unia stanęła na wysokości zadania, bo po pierwsze musimy rozgraniczyć, że to, co się dzieje w tej chwili, czyli ta sytuacja związana z tym, że niektóre państwa nie wykonały postanowień ze szczytu NATO w Walii w 2014 roku, czyli osiągnięcie minimum 2% PKB na obronność w perspektywie kolejnych 10 lat, to o tym już w swojej kampanii wyborczej mówił prezydent Trump i w tej chwili Unia, widząc, że dzieje się coś niedobrego, czyli Stany Zjednoczone mogą się odseparować od kontynentu europejskiego, a Ukrainie trzeba pomagać, no, przeznacza ogromną ilość pieniędzy w pierwszej kolejności na to, żeby aktywować, obudzić, może przywrócić do świetności przemysł zbrojeniowy w Europie. Ten przemysł teraz leży. No tak, mamy dwóch gigantów, niemiecki Rheinmetall, francuski Nexter, później długo nic, Czesi i Słowacy, później długo nic i Rumuni i Bułgarzy, później znowu już długo nic i Polska. Ale ile Europa potrzebuje czasu, żeby zbudować zdolności obronne? Bo pan powiedział, że Europa się obawia tego, że Stany mogą stąd się wycofać. Czy istnieje takie zagrożenie według pana, że Donald Trump wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO? Nie sądzę. Donald Trump według mnie prowadzi umiejętną rozgrywkę biznesową. W tej chwili dla niego to nie jest wojna, to nie są negocjacje o Ukrainę, to są negocjacje, żeby przejąć całkowitą, absolutną kontrolę nad zasobami metali ziem rzadkich, no bo to są ogromne pieniądze w raportach sprzed wojny publikowanych oficjalnie, to jest open source, możemy znaleźć informacje, gdzie szacunkowa wartość tych zasobów to około 8 bilionów dolarów. W tej chwili jest to kwota znacząco, znacząco większa, ponieważ wśród tych metali mamy litr, mamy tytan, mamy uran. To jest to, co w tej chwili świat najbardziej potrzebuje. Litr to akumulatory, tytan to zaawansowane technologie, w tym technologie zbrojeniowe i uran paliwo do elektrowni atomowych i nie tylko. Więc jest o co się bić. Zazwyczaj Stany Zjednoczone prowadzą taką politykę, że no, pomagają tam, gdzie się to opłaca. To brzmi brutalnie, ale w konsekwencji Stany Zjednoczone tak budują swoją ekspansję, tak budują swoją potęgę. Czyli jeśli dojdzie rzeczywiście do podpisania tej umowy o wykorzystaniu metali ziem rzadkich, to będzie to jednoznaczne z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy amerykańskiej? Proszę zauważyć, pani redaktor, co powiedział prezydent Trump w jednym z wywiadów, w jednej z propozycji, którą złożył prezydentowi Zełenskiemu. Ja ci tam postawię swoje kombinaty, Ruski odejdzie od tego, nigdy tego nie dotknie. Ja pamiętam, ale tak będzie? Czy będzie inaczej? Czy będzie tak, że podzielą się Ukrainą Trump z Putinem? Sądzę, że jednak wariant numer dwa, czyli Ukraina odzyska Donbas, natomiast będzie to Donbas mocno obsadzony przez przedsiębiorców amerykańskich. Trumpowi zależy na tym, żeby Rosję odciągnąć od Chin, no bo w tych wszystkich dyskusjach niestety zapominamy o Tajwanie. Tajwan jest moim zdaniem dalej sprawą nierozwiązaną. Administracja prezydenta Trumpa będzie chciała dążyć do definitywnego rozwiązania kwestii tajwańskiej. Natomiast no, tym celem strategicznym tej administracji jest po pierwsze bycie takim solidnym, niepodważalnym, globalnym strażnikiem i globalnym liderem gospodarki i bezpieczeństwa. Druga rzecz jest odcięcie Chin od dalszej prosperity gospodarczej i ekspansji towarów. Tylko tu mi się to trochę kłóci, ponieważ no, polityka celną, którą wprowadza prezydent Trump, jednakowoż zmusza Europę do odwrócenia się do Chin i do Izraela, chociażby w sensie zakupów zbrojeniowych, no bo tutaj Izrael jest na pewno liderem i firmy izraelskie. Panie generale, ale czy Chiny zgodzą się na jakąś neutralną postawę Rosji? Bo dzisiaj no, Rosja wisi u klamki Chin, między innymi przez wojnę w Ukrainie. Dokładnie. Chinom zależy na tym, żeby Rosja była z Chinami i żeby Rosja była niepodzielona, bo jest im zdecydowanie łatwiej kontrolować jednego, nazwijmy to sojusznika czy partnera, niż jakby miało dojść do rozpadu Rosji, niż ileś tam republik czy nowo powstałych państw, bo kwestią kluczową jest podział arsenału nuklearnego, którym w tej chwili dysponuje Federacja Rosyjska. Dla Chin jest to kluczowa kwestia. No oczywiście Chiny też potrzebują Rosji do dostaw i gazu, i ropy naftowej, i innych surowców, które Chińczykom są potrzebne z prostego powodu. Chiny to po prostu gromadzą i oni przygotowują się do funkcjonowania w jakiejś bańce izolacyjnej, która może wytworzyć się w nowym ładzie geostrategicznym. Stąd też te potężne zasoby finansowe zgromadzone w rezerwach narodowych, potężne zasoby innych surowców, które są potrzebne do tego, żeby Chiny mogły same, bez żadnych dostaw zewnętrznych, rozwijać swoją gospodarkę. Ale wróćmy do Europy i do mojego pytania o to, jak długo potrwa, jeśli już Europa podejmie decyzję, że wydaje te 800 miliardów euro na zbrojenia, to jak długo potrwa budowanie zdolności obronnych, żeby Europa była w stanie sama się obronić bez udziału Stanów Zjednoczonych? Niestety długo. Ale to są lata? Tak. Wyjaśnijmy sobie pierwszą kwestię. Te pieniądze, które pójdą, to pójdą na odbudowę właśnie potencjałów przemysłu zbrojeniowych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Unia Europejska w tym momencie, moim zdaniem, ja tutaj idę w myśl za premierem Buzkiem, no bierze odpowiedzialność za to, że państwa członkowskie, europejskie państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie nie wywiązały się z tego postanowienia 2%. 2% PKB i Unia Europejska, okej, wszakże nie jest żadnym układem militarnym, bo jest układem polityczno-gospodarczym, bierze na siebie ciężar, dobrze, to my dofinansujemy i te pieniądze w zdecydowanej większości, w mojej opinii, powinny iść pierwsze na właśnie odbudowę potencjałów przemysłu zbrojeniowego. Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że to są lata. Ale ile to jest lat? 10? 5? No, wie pani, opracowanie egzemplarza sprzętu nowego od pomysłu do wdrożenia w siłach zbrojnych to jest nieraz i 20 lat. To są dość długie przebiegi czasowe i nie liczmy na to, że... Ale duński wywiad mówi, że jeśli dojdzie do rozejmu w Ukrainie, to Rosja zyska kilka lat na przygrupowanie sił i w ciągu za 5 lat zaatakuje ponownie. No, Rosja potrzebuje według poziomu strat bezpowrotnych, które w tej chwili są szacowane po stronie Federacji Rosyjskiej, to na samą odbudowę potencjału czołgów, których straciło około 10 tysięcy, potrzebuje 7-8 lat. A jeszcze trzeba je wdrożyć, trzeba zmobilizować, trzeba wcielić ludzi, wyszkolić, zgrać, utworzyć jednostki, zasilić jednostki, przeszkolić je i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tak od 7 do 10 lat takiej przerwy, na którą my musimy też wykorzystać. A zmarnowaliśmy te 3 lata wojny w Ukrainie jako Europa? Oczywiście, że tak. No, proszę zauważyć, u nas niestety dalej się toczy dyskusja na temat fabryki amunicji, a powinna się toczyć dyskusja na temat fabryk amunicji, bo staliśmy się potęgą i rakietowo-artyleryjską i potęgą pancerną. O wojskach zmechanizowanych i innych rodzajach wojsk nie mówię, bo tam też się bardzo dużo dzieje. I oprócz MESCO i Dezametu, powinniśmy mieć, Dezamet jest w tym nieszczęśliwym położeniu, że jest bardzo blisko granicy z Ukrainą. Powinniśmy wybudować co najmniej 2 nowe instalacje, które po pierwsze będą produkowały amunicję 155, tak niezmiernie potrzebne i to będzie jedyny kaliber obowiązujący w polskiej artylerii. Ale druga, najważniejsza sprawa, proszę zauważyć na to, co dzieje się z systemem HIMARS i systemem Patriot. Jeżeli my nie będziemy mieli samowystarczalności produkcyjnej u nas, jeżeli dojdzie do takiej konfrontacji, skończymy jak Ukraina. My musimy mieć zdolność do produkcji rakiet ATACMS, do produkcji rakiet GMLRS i do produkcji rakiet do systemu Patriot. Powinno być implementowane to samo rozwiązanie, które było podczas zakupu systemu Spike przeciwpancernych pocisków kierowanych. Linia produkcyjna właśnie została utworzona w MESCO. Więc Polska sobie zabezpieczyła zdolność do samodzielnej produkcji. Oczywiście tam jeden element jest z Izraela sprowadzany, ale on jest sprowadzany na zasadzie takiej, że to jest elektronika i ona jest na magazynie. Zawsze można wykorzystać do nowej produkcji pocisków systemu Spike. Przejdźmy teraz do zdolności obronnych polskiej armii. Ponad 300 tysięcy mamy rezerwistów, jak podaje dzisiaj Rzeczpospolita, ale eksperci mówią, że oni nie mają gdzie być szkoleni, nie mają gdzie ćwiczyć. Czy rzeczywiście zdolności polskiej armii to jest 550 tysięcy żołnierzy, czyli ponad 200 tysięcy żołnierzy zawodowych plus te 300 tysięcy rezerwistów? Nie, jest więcej. Niestety pani redaktor wyszła na tematy informacji niejawnych, bo szczególnie właśnie liczby dotyczące tego, ile mamy na składach, na magazynach, ilu jest rezerwistów i tak dalej, są to informacje niejawne. Natomiast faktycznie mamy problem, bo po zawieszeniu poboru doszło do sytuacji naturalnego kurczenia się zasobów osobowych związanych z mobilizacją. A powinniśmy wrócić do poboru? Bo już dzisiaj niektórzy generałowie mówią, że to jest nieuniknione. Jest uruchamianych szereg inicjatyw przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Moim zdaniem niejakoż forma poboru ochotniczego już funkcjonuje, ale my powinniśmy odwiesić pobór. Odwiesić go najpierw w formule ochotniczej, czyli sprawdzić, ilu Polaków by chciało iść i odbudować natychmiast rezerwy osobowe niezbędne na potrzeby mobilizacyjne, bo proszę zauważyć, że żadnej wojny na świecie, podkreślam, żadnej wojny na świecie nie wygrała armia zawodowa. Wojny na świecie wygrywają rezerwiści. To samo się dzieje się w tej chwili na teatrze ukraińskim. Tam walczą rezerwiści. Ci, którzy byli w jednostkach, które zostały pierwsze użyte, są dawno już w centrach rehabilitacyjnych, w szpitalach, a niestety większość z nich leży na cmentarzach. Ale czy nasi rezerwiści mają się gdzie szkolić i czy są takie ćwiczenia? Ja mam na swoim przykładzie, jestem 6 lat na emeryturze, nie mam przydziału mobilizacyjnego i dalej nie będę kontynuował tego wątku. Czyli przyznaje pan, że nie ma się gdzie szkolić? Nie, że, no, ubolewam, że jestem, nie, państwo mnie nie potrzebuje, mimo że jestem w wieku, gdzie mogę śmiało się szkolić w ramach rezerwy. Mogę być, wydaje mi się, że te pieniądze, które państwo położyło na moją edukację, nie chcę się tu chwalić, ale akademia w Polsce, akademia w Stanach Zjednoczonych, doktorat i tak dalej, o kursach to już w ogóle nie mówię, że te umiejętności, ta wiedza państwu nie są potrzebne. Ale dlaczego państwo polskie nie wykorzystuje takich ludzi jak pan i nie szkoli rezerwistów? Bo jeśli rzeczywiście potwierdzą się dane tych różnych wywiadów, bo to nie tylko duński wywiad mówi, że Rosja może zaatakować kraje bałtyckie, później Polskę, to dlaczego się on nie przygotowuje rezerwy? Od pewnego czasu, no dość długiego czasu, no niestety mamy zjawisko stygmatyzowania żołnierzy, stygmatyzowania politycznego, co absolutnie nie powinno mieć miejsca, bo siły zbrojne w naszym państwie są apolityczne. Nie wiem, dlaczego się tak postępuje, bo w ten sposób wykrusza się bardzo duży potencjał intelektualny doświadczonych generałów, oficerów, podoficerów i żołnierzy. Bo... I tutaj stawiamy przecinek. Generał Kraszewski zostaje ze mną i z państwem. Przechodzimy do internetu i będziemy rozmawiać o tym między innymi. Czy Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, nie ma wizji? Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostawcze Fordy na miarę twojego biznesu, dostępne od ręki w mega wyprzedaży rocznika. Wytrzymały Ford Transit już od 111 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. iPhone 14, 128 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za 2399 zł. A 16-calowy laptop HP Pavilion. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 2999 zł. Teraz za 2699 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli zestaw trzech żeli pod prysznic Apartment 3 w jednym, różne zapachy za 20,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,99. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Można podziwiać gwiazdę na koncercie, na niebie, ale można też zachwycać się gwiazdą w garażu. Hej, Mercedes! Odkryj wyrafinowany świat luksusu, komfortu i najwyższej jakości Mercedes-Benz. Gwiazdy rocznika 2024 tylko teraz są dostępne w wyjątkowo korzystnych ofertach. Wybierz swój wymarzony model i dowiedz się więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Stacja ładująco-czyszcząca. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. W nadzwyczajnym szczycie Unii w Brukseli weźmie udział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski spotka się m.in. z szefem NATO, przewodniczącym Rady Europejskiej oraz szefową Komisji. Od czasu ostatniego spotkania liderów unijnych państw na początku lutego Waszyngton rozpoczął rozmowy z Moskwą bez udziału Kijowa i europejskich sojuszników oraz ogłosił wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Do 15 wzrosła liczba osób rannych w Korei Południowej po incydencie w czasie wojskowych manewrów. Dwa myśliwce zrzuciły bomby poza poligonem. Pociski trafiły w obszar zamieszkany przez cywilów około 40 km na północ od Seulu. Według wstępnych ustaleń wina leży po stronie pilotów. Skończył się karnawał i 13 przebierańców zatrzymała warszawska policja za oszustwa tak zwaną metodą na policjanta. Najmłodszy z nich ma 14 lat. Do zatrzymań doszło na terenie stolicy, w Grodzisku Mazowieckim oraz w Kobyłce. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Nieletni trafili do ośrodków wychowawczych. Kolejny serwis Trójca o 9. A ten czwartek będzie ciepły i słoneczny, na dowód nawet 21 stopni możliwe dziś wczesnym popołudniem w Małopolsce. Poza tym na ogół od 12 do 17 nieco chłodniej w górach i nad morzem. Co mamy dla Państwa na ostatnie fragmenty audycji porannej, a chociażby wizytę na pewnej, chyba nietypowej, wystawie. Jeden z czołowych belgijskich malarzy bardzo często malował nagich ludzi. W muzeum wpadli więc na pomysł, żeby, przepraszam, golasów oglądały golasy. Zajrzymy do Belgii przed 9, ale wcześniej zagramy. Mniejsza gra już za chwilę. Ola czeka już na Państwa zgłoszenia. 2 dwójki i 7 trójek oczywiście. Można grać w ubraniu. Jak kto woli. I tak tylko słychać. Martini Polis w Trójce teraz. Wiem, że wolę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Michael Kiwanuka jeszcze nas rozbujał pięknie przed pojedynkiem. Mniejsza gra. Na stanowisku numer jeden pan Józef z Boruszowic. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie Józefie. I jest z nami także pan Patryk z Gdańska. Witam panie Patryku. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie już się ze mną zapoznali, panowie już losowali, a konkretnie pan Józef trafił, postanowił odpowiadać jako pierwszy, więc taka będzie kolejność. Panie Józefie, od razu tak? Szybciutko zaczynamy z grubej rury. Jaka jest waluta Norwegii? Ojej, będę strzelał. Jen. Nie, w Norwegii nie. Korona norweska. Ojej. Korona norweska. W ogóle państwa skandynawskie to można strzelać, że korona. I w zasadzie jest duża szansa, że się trafi. Nie ma punktu, przechodzimy do pana Patryka. Panie Patryku, naukowcy wyróżniają 5 podstawowych smaków. Słodki, słony, gorzki, kwaśny oraz jaki? Ten ostatni. Czy jest pan z nami, panie Patryku? Jest pan. Ja znalazłem się, kurczę. Podobno Japończycy, ja tak podpowiem może przewrotnie, podobno Japończycy używają tego słowa, kiedy wracają do domu rodzinnego i jedzą pierwszy posiłek przygotowany przez rodzicielkę. No, kurczę, nie wiem. No to nie zaliczymy oczywiście tej odpowiedzi, bo to nie jest smak kurczęcia, to umami, umami, tak nazywa się ten smak. Taki, no powiedzmy mięsny, jeden z 5 podstawowych. 0-0 po pierwszej serii pytań i teraz znów pan Józef, panie Józefie. Tak, w 1947 roku, 6 marca dokładnie, urodziła się Kiki Dee. Piosenkarka, a globalnej publiczności znana przede wszystkim z przeboju nagranego w 1976 roku. A znana piosenka Do Go Breaking My Heart. Z kim w duecie tę piosenkę śpiewała Kiki D? Kim w duecie? Cóż, znowu trzeba strzelać. Powiedzmy Frank Sinatra. Nie, to raczej nie były muzyczne rejony Franka Sinatry. Elton John razem z Kiki D wykonywali tę piosenkę. Polecam także teledysk. Proszę się przyjrzeć, jak Elton John, bardzo uśmiechnięty i niby naturalny, ręką, ramieniem ustawia Kiki D przy mikrofonie. 0-0 wciąż i szansa przed panem Patrykiem, by zwyciężyć. Panie Patryku, to także będzie pytanie muzyczne. Dziś obchodzi urodziny gitarzysta, który powszechnie uważany jest za posiadacza najbardziej aksamitnych palców w kanonie rocka. A to, co słyszymy, to chyba najbardziej ikoniczna solówka, którą nagrał. Pochodzi z utworu Pink Floyd Comfortably Numb. O kim mowa? Jak on ma... Petty Gabriel, nie? Niestety nie, ale też na G. To David Gilmour był gitarzystą Pink Floydów i nagrał tę solówkę. Wciąż 0-0, więc będzie potrzebna dogrywka. W dogrywce, panowie, poproszę o odpowiedź na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Dziś według następującej zasady ja wymienię 4 kwiaty, a panowie muszą powiedzieć, który z nich nie jest kwiatem wiosennym. Czy jesteście gotowi? Tak. A więc wymieniam. Który z tych kwiatów nie jest kwiatem wiosennym? Krokus, tulipan, pierwiosnek czy konwalia? Pierwiosnek. Konwalia padła... Jako pierwszy odpowiedział pan Patryk, jeśli dobrze słyszałem, i to on zwycięża w mniejszej grze. Kurwa, jest! Gratuluję mojemu. Dziękuję panu Józefowi, tak? Ja się także cieszę, że udało się dziś chociaż na jedno pytanie odpowiedzieć. Panowie, dla pocieszenia dla pana Józefa, ale także na dodatkową nagrodę dla pana Patryka, dziś trójkowe kubeczki do panów wędrują, więc gdy pożegnamy się na antenie, proszę zostać jeszcze z nami. Ola się do panów odezwie w sprawie danych, byśmy te kubeczki trójkowe mogli wysłać. Pozdrowić tutaj rodzinę i tatę, która jest w szpitalu? Oczywiście, bardzo proszę. Bardzo pozdrawiam mojego tatę, który jest w szpitalu. I Fundacji Pierwszy Krok i przyjaciół. Pozdrawiamy również i życzymy jak najlepszego zdrowia. Panie Patryku, to jeszcze poproszę o piosenkę na zakończenie porannej audycji. To pańskie prawo jako zwycięzcy. Tak, to jest grupa Mysłowic, Pac-Man. Będzie Mysłowic więc na koniec porannej audycji. Panowie, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze i pozdrawiam. Pozdrawiam. My heart. Emocje w mniejszej grze. Ta mniejsza gra wróci w poniedziałek, oczywiście. Nasza poranna rywalizacja. A teraz na 12-13 minut przed 9 zmieniamy temat. Zapraszamy do Trójki. I zgodnie z obietnicą zaglądamy do Belgii, a konkretnie do Liège. Jest tam muzeum La Boverie, a w nim wystawa malarstwa Paula Delvaux. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że zwiedzający mogą się wyjątkowo silnie utożsamić z postaciami z obrazów i nie muszą się nawet w tym celu przebierać. Wręcz przeciwnie. Paul Delvaux był surrealistą. Zmarł prawie 3 dekady temu w wieku 97 lat. Jeden z czołowych belgijskich malarzy bardzo często malował nagich ludzi, obu płci, choć zdecydowanie częściej kobiety, w rozmaitych sytuacjach i różnych scenariach. W muzeum wpadli więc na pomysł, żeby, przepraszam, golasów oglądały golasy. I chętnych jest wielu. Nagość czuje się lepiej, gdy samemu jest się nagim. Jedyne, co ludzie mają na sobie, to przewieszone przez ramię torby i torebeczki. Chodzą albo boso, albo w klapkach. Nie ciągnie po stopach. Muzeum bardzo się postarało. Jest miło, nie jest za zimno. No i tematyka wystawy w sam raz na wizytę na golasa. Muzeum przekonuje, że, cytuję, niecodzienna inicjatywa daje szansę przekroczenia barier między odbiorcą a sztuką, oferując nieprzeciętne wrażenia zmysłowe i emocjonalne. Naga prawda. To taki surrealistyczny eksperyment, mówi Francis. To wyjątkowe i trochę śmieszne, ale lubię takie sytuacje. Wszedłem w to i przyniosłem swojego przyjaciela. Tłumaczy, pokazując plastikowego homara naturalnej wielkości, którego ciąga po muzeum na różowej smyczy. Skoro mamy być szaleni, to bądźmy kompletnie szaleni. Ale nie wszyscy widzą tu szaleństwo. Naturyzm to jest to, mówi Laurent. Wolność od wszystkiego, co narzuca nam społeczeństwo, w tym ubrań. Jesteśmy sobą w naturalny, swobodny sposób, bez wstydu, niezależnie od tego, jak wyglądamy. I tak samo jest z obrazami Delvaux. On malował wspaniałe rzeczy, ale też postacie, które są trochę mniej urodziwe. Ważne było ciało i tyle. To jest logiczne i spójne. Niestety, koniec zwiedzania, trzeba się ubrać i iść do domu. Wystawa trwa do połowy marca. A, w ubraniach też można zwiedzać. Polecał? No, chyba polecał Michał Jędrkowiak. Słyszałem takie szepty, że i on materiał nagrywał goły jak nietoperz. Ale to może być tylko plotka. Jakość dźwięku była dobra, więc na pewno nie nagrywał w wannie. I słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzy tsunami na wody. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę.